โลกทุกวันนี้ท่านผู้ฟังมันอยู่ยากยากทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บอย่างเรื่องราวเหตุจากทางการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมมันประดาประดังถาโถมเข้ามาเนี่ยนะโอ้ยมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวอยู่ยากที่สุดในโลกเลยตอนนี้ก็ถ้าอยู่ให้มันยากมันก็ยากท่านผู้ฟังแต่ถ้าอยู่ให้มันง่ายมันก็ไม่ยากนะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่เป็นประจำก็จะทราบว่าในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังที่มีความหลากหลายแตกต่างมีหัวข้อมีท็อปปิกมีธีมของแต่ละวันละวันอย่างในทุกวันจันทร์นั้นเราจะมาพบกันในช่วงที่เรียกว่าสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำประเด็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันดูซิว่าปัญหานี้เคสนี้เราสามารถที่จะนำธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรเหมือนเป็นการแก้ปัญหาแก้สมการชีวิตบางทีมันติดขัดไม่ลงตัวก็เพราะว่ามันยังแก้ไม่ออกแต่ถ้ารู้ตัวแปรปรับตัวแปรให้ดีให้ถูกแก้สมการได้ลงตัวขึ้นมาความทุกข์นั้นเหมือนก็เบาบางไปมันก็อยู่ไม่ยากเราจะปรับจะจูนจะแก้จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องมีความรู้ท่านผู้ฟังปัญญาไงต้องมีปัญญาซึ่งในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็มาพบกับคุณทรงพลบ้างสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็มาพูดเองบ้างยกเรื่องราวต่างๆท่านผู้ฟังที่มีเคสมีปัญหาหรือมีเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ติดต่อเข้ามาในทางรายการได้โดยส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายตอนนี้เราก็ติดต่อกันที่ตู้ปน.เพื่อให้มีความสะดวกในการประสานงานการรับโดยท่านผู้ฟังเขียนส่งไปได้โดยจ่าหน้าถึงพระมหาไพบูลย์อภิปุโนตู้ปน.285ปตช.อุดรธานีตู้ปน.285ปตช.อุดรธานี 41,000 ส่งมาแล้วข้าพเจ้าได้รับเรื่องราวคือถ้าบางคนสะดวกพิมพ์มากกว่าก็ไปที่เว็บไซต์ได้ donhaisok.fm หรือถ้าสะดวกเขียนซะมากกว่าไม่ค่อยสะดวกพิมพ์ก็ส่งมาที่ตู้ปน.285ปตช.อุดรธานี 41,000 ได้เรื่องราวเคสที่ท่านผู้ฟังจะเขียนมาอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องคดีความเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสภาวะทางจิตใจปัญหาการภาวนาหรือแม้แต่หัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งที่คิดว่ามันน่าสนใจอยากจะแบ่งปันหรืออยากจะถามสามารถติดต่อมาในรายการได้เมื่อข้าพเจ้าได้รับทั้งไม่ว่าจะเป็นข้อความจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็จะนำมาอ่านวิเคราะห์ดูสิว่าในประเด็นเรื่องราวนี้มีธรรมะอยู่ตรงไหนและนอกจากนี้ท่านฟังช่วงนี้เราก็รันเซอร์เวย์กันอยู่หนึ่งจากข้าพเจ้าจัดรายการธรรมะรับอรุณนี่มาก็ได้เริ่มขึ้นปีที่12แล้ว11ปีเต็มในช่วงเวลาที่ได้จัดมานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างในการทำงานนั้นก็จึงต้องมีการทบทวนอยู่เสมอๆว่าที่เราทำมานั้นเป็นยังไงมันไปได้ไหมจะทำต่อหรือไม่ทำต่อแล้วถ้าทำต่อนี่จะทำแบบไหน ็จึงมีแคมเปญในการเซอร์เวย์ต้องการฟีดแบ็กต้องการความเห็นต้องการคำแนะนำจากท่านผู้ฟังโดยท่านฟังสามารถไปที่เว็บไซต์ที่ panya.org panya.org panya.org ที่นั่นเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้จะทำซอฟต์แวร์ใหม่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อที่จะให้การติดต่อสื่อสารของเราการฟังธรรมะการดูภาพต่างๆนั้นเป็นไปได้ราบรื่นมีประสบการณ์ดูการฟังการอ่านที่ดีขึ้นที่ใช้ว่าปัญญา .org นั้นเพราะว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าชูประเด็นเรื่องของปัญญาและในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นปัญญาเนี่ยเป็นอันดับสูงสุดเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะให้ได้ปัญญานี่แหละก็จึงใช้ชื่อปัญญา .org มาเป็นเว็บไซต์ที่จะดูข้อมูลอ่านฟังธรรมและนอกจากนี้ก็ยังต้องการทราบความเห็นประโยชน์หรือว่าความประทับใจที่ท่านฟังได้รับจากการฟังธรรมไปที่เว็บไซต์ใหม่นี้ก็จะมีที่ให้กรอกข้อความอันนี้คือสำหรับท่านผู้ฟังที่สะดวกไปทางเว็บไซต์หรือถ้าไม่สะดวกไปในทางเว็บไซต์ก็เป็นที่จดหมายก็ได้ไปรษณียบัตรก็ได้โดยส่งไปที่ตู้ปน285อย่างที่ว่าปตช.อุดรธานีเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเขียนนอกจากประเด็นปัญหาของตัวเองแล้วเคสต่างๆแล้วยังสามารถแบ่งปันเรื่องราวท่านผู้ฟังประโยชน์ที่ได้รับเรื่องราวความประทับใจข้อแนะนำในการที่จะพัฒนาเพิ่มเติมส่งเป็นจดหมายไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะบางคนก็ไม่สะดวกพิมพ์ไม่สะดวกที่จะเขียนจดหมายเป็นยาวๆเขียนสั้นๆสักพารากราฟเดียวก็ได้บรรทัดเดียวคำเดียวเอ้าส่งเป็นไปรษณียบัตรเปล่าๆมาก็ยังรับเพราะอะไรเพราะว่านั่นคือกำลังใจท่านผู้ฟังทีมงานของข้าพเจ้าเนี่ยประกอบด้วยเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่มีความศรัทธาแต่ละคนแต่ละท่านอุทิศตนอุทิศเวลาในการทำงานก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกำลังใจก็ต้องให้กำลังใจกันทั้งทีมงานทั้งตัวพระอาจารย์เองก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันดูอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะไปประกาศธรรมะท่านยังต้องหากำลังใจมีกำลังใจไปในการเทศการบอกการสอนไม่ขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมแต่แสดงไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยให้ถูกต้องได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อาจจะฟังเฉยๆแต่ไม่เคยแสดงออกอะไรเลยถึงเวลาของท่านแล้วพระอาจารย์เนี่ยต้องการท่านในการที่จะแสดงออกอย่างน้อยส่งไปสัญญาบัตรเปล่าๆมาก็อย่างดีส่งมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมีผู้ฟังอยู่นะนี่นะรายการเราเนี่ยไม่ใช่ให้ผีฟังแต่ให้คนฟังคนฟังด้วยเทวดาฟังด้วยได้ประโยชน์แล้วแจ้งกันให้ทราบบอกกันให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจให้กันและกันได้โดยเนื้อหาต่างๆที่ท่านฟังส่งมารู้ว่ามีผู้ฟังที่เป็นตัวตนอยู่จริงๆก็อยากจะแสดงความขอบคุณโดยเราจะส่งเป็นหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆที่พระอาจารย์ได้เทศเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับการสู้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับภาษาต่างๆส่งกลับไปให้ทุกท่านเลยที่ทั้งกรอกแบบฟอร์มในการเซอร์เวย์ทั้งส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาจะส่งตอบกลับไปให้เป็นการแสดงความขอบคุณเป็นการแสดงถึงความยินดีที่มีท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังจนกระทั่งว่าปีนี้เรา11ปีเต็มแล้วรายการธรรมรับรุณที่จัดโดยพระมหาไพบูลย์ขึ้นปีที่12เนี่ยเราทราบข้อมูลจากท่านผู้ฟังก็จะนำมาพูดคุยกันกับคุณเตือนใจและคุณทรงพลในการจัดไลฟ์สดเราจะมีการจัดรายการสดที่สถานีวิทยุนั่นคือในเดือนมกราคมในวันเสาร์ที่22วันอาทิตย์ที่23และวันจันทร์ที่24นี่คือในเดือนมกราคมปี2565เพื่อที่จะรับสายจากท่านฟัง คุยกันสดๆออกทางรายการเราก็นำเรื่องราวความประทับใจหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังเรื่องไหนดีๆเราจะมาแบ่งปันกันเราก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วว่าทิศทางของเราในปี2565ต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรเนื้อหาแบบไหนที่เราจะเพิ่มเติมเข้าจุดข้อไหนที่คิดว่าไม่ดีเราจะตัดออกมีการปรับเปลี่ยนหรือถ้ามันไม่ดีหมดก็เอาออกหมดหรือถ้ามันดีหมดก็ยังคงเอาไว้อันนี้เราจะต้องมาพิจารณาดูจะนำข้อมูลที่ต่างต่างๆเหล่านั้นมาแบ่งปันในช่วงของการจัดสด22-24วันเสาร์อาทิตย์และจันทร์ในเดือนมกราคม2565เกรงกันมายืดหยาดดูฟังเพราะว่าอะไรคือที่เราเตรียมการในเรื่องของการเซอร์เวย์การจัดสดนั้นเพราะว่าต้องการจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ประกอบด้วยปัญญามีปัญญาในการที่จะรักษาตนนี้มันอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าโลกทุกวันนี้ท่านผู้ฟังมันอยู่ยากปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอย่างดีว่าไปว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจโอ้หนักๆปี64ยิ่งช่วงโควิดมานี่โอ้เศรษฐกิจนี่ไม่ใช่แค่โรคภัยไข้เจ็บนะเศรษฐกิจมันแย่ด้วยไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายเชื้อโรคสุขภาพจิตก็แย่ด้วยอย่างสถานการณ์ทางการเมืองในระดับโลกก็มีปัญหาสงครามก็ยังไม่สิ้นสุดลงสักทีในแต่ละที่แต่ละแห่งยังมามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมสถานการณ์โลกอุณหภูมิสูงขึ้นร้อนขึ้นสถานการณ์ทั้งอุทกภัยภัยธรรมชาติต่างๆก็มีอยู่ในโลกแบบนี้นี่มันอยู่ยากในเมื่อถ้าโลกมันอยู่ยากขึ้นเราจะปรับชีวิตเรายังไงให้มันไม่ยากให้มันง่ายวันนี้เรามาทำความเข้าใจในข้อนี้อันดับแรกก่อนมาทำความเข้าใจในคำนี้ซะก่อนว่ายากหรือง่ายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่เพราะว่าถ้าเราเข้าใจความหมาย definition หรือแยกแยะประเด็นเรื่องการอยู่ยากอยู่ง่ายไม่ถูกแล้วเนี่ยการวิเคราะห์อะไรต่างๆมันจะผิดเพี้ยนไปหมดคือเหมือนกับว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดนี่นะต่อให้เม็ดที่2ที่3ต่างๆติดถูกปุ๊บมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเราก็ต้องไปตั้งต้นให้ถูกซะก่อนทำความเข้าใจในคำว่าอยู่ยากหรืออยู่ง่ายหมายความว่าอย่างไรต้องการจะยกเคสยกตัวอย่างผู้ฟังเคยเห็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนมั่งมีคนร่ำรวยอาจจะอยู่ข้างบ้านเราอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักเป็นการส่วนตัวหรืออาจจะเป็นคนที่แค่ได้ยินชื่อเขารู้ว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรก็ตามเถอะแล้วคนที่เป็นคนมั่งมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงอะไรต่างๆมากเกิดแบบว่าเรื่องราวมากระทบอะไรไม่พอใจต้องการกินน้ำเย็นเขาดันเอาน้ำร้อนใส่แก้วใส่ถ้วยที่ถึงแม้ว่าทำจากทองคำมาก็ตามนะถ้วยแก้วทำจากทองคำใส่น้ำร้อนแต่ฉันไม่ต้องการน้ำร้อนอ่ะเธอดันเอาน้ำร้อนมาให้ฉันต้องการน้ำเย็นโว้ยอารมณ์เสียอยู่ยากนะอยู่ยากละทำไมสั่งไม่ฟังนั่นนี่ด่ากราดหรือในทางตรงกันข้ามคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติมีความเป็นอยู่แร้งแค้นแต่กับแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเขียนอะไรไปเนี่ยเขียนรถที่แบบมีแต่ขยะมีแต่อะไรที่เก็บถุงเก็บเศษเก็บอะไรไปขายเออแต่จิตใจดีรู้จักแบ่งปันคนนั้นคนนี้เออเขาชีวิตเขานี่ก็เรียบง่ายดีนะเราว่าอีกคนหนึ่งชีวิตนี่ซับซ้อนยากหลายอย่างทั้งจะร้อนจะเย็นจะถ้วยแก้วที่ทำจากเงินจากทองมันระเบียบขั้นตอนเยอะแยะนะโอ้ยากเลยเนี่ยยากแต่ร่ำรวยนะในขณะที่อีกคนหนึ่งชีวิตนี่ร้ายแค้นขัดสนไม่ต้องพูดถึงถ้วยแก้วที่ทำจากเงินหรือทองล่ะบางทีจะเลือกว่าน้ำร้อนหรือน้ำเย็นมันยังไม่มีน้ำอะไรมันก็มีล่ะเขาตอนที่มันมีแล้วก็กินไปเฮ้ แต่ชีวิตเขาเรียบง่ายดีเราเรียกเพราะฉะนั้นความยากหรือง่ายมันไม่ได้อยู่ที่เงินทอง ันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของเข้าของละเราดูเคสนี้เปรียบเทียบส่วนต่างกันเนี่ยก็จะพบว่าความยากหรือง่ายไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ใช่แค่นั้นท่านฟังคำที่เรามักจะพูดว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะดีไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะไม่ดีคำว่าดีหรือไม่ดีนะก็เป็นคำที่กำกวมเหมือนกันอยู่ยากไม่ดีเลยอยู่ง่ายๆดีกว่าซึ่งดีไม่ดีเนี่ยเราดูอย่างโจรอย่างเงี้ยคนที่เป็นขโมยก็โจรเขาก็ว่าโกงสิมันจะดีเพราะว่าให้ชีวิตของเราเนี่ยมันได้อยู่สบายสบายสบายหรือว่าดีมันเป็นคำที่กำกวมเพราะว่าคนที่ไม่ดีเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละมันดีมันสบายในขณะที่คนที่ดีๆเขาอยู่เป็นเนี่ยลำบากขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังอยู่สบายได้ดีได้แสดงว่าคำว่าดีไม่ดีสบายหรือลำบากนี่นะมันเป็นคำที่จะกำกวมไม่ได้จะบอกได้ว่ามันอยู่ยากหรืออยู่ง่ายคือบางทีมันกำกวมเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจในคำนี้นอกจากว่าไม่ใช่เกี่ยวกับว่าร่ำรวยมั่งมีหรือยากจนไม่ได้เกี่ยวกับว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่ายากบางทีมันดีง่ายบางทีมันไม่ดีตัวอย่างของนักกีตาวิทยาคือนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแมลงดูฟังชาวญี่ปุ่นเขาเคยไปทำการทดลองว่าไอ้เจ้าตัวหนอนของผีเสื้อที่ว่ามันจะต้องฟักตัวห่อตัวมันเป็นดักแด้ใช่ป่ะแล้วก็แตกออกเพื่อที่จะบินไปเป็นผีเสื้อนี่ก็ไปช่วยไอ้เจ้าดักแด้นี้ผ่าให้มันออกจากกระเป๋าของมันได้สะดวกมากขึ้นปรากฏว่าดักแด้ที่เขาไปช่วยเนี่ยให้มันออกง่ายๆไงจุดประสงค์คือเพื่อให้มันออกง่ายๆชีวิตมันจะได้อยู่ง่ายหน่อยทำไมอ่ะโอ้ยเพราะว่ามันแตกออกเนี่ยมันไม่ได้แตกมากแตกรูนิดเดียวกว่ามันจะดันตัวมันออกมาได้นี่ยากมากเลยเขาก็เลยไปช่วยให้มันออกได้ง่ายๆปรากฏว่าไอ้ที่ช่วยให้มันออกได้ง่ายๆเนี่ยตายมดเอ้าทำไมตายอ่ะเพราะว่ามันง่ายเกินไปง่ายมาเลยมันไม่ดีหมายความว่าไงเพราะว่าแมลงคือผีเสื้อตัวที่มันจะฟักออกมาเนี่ยนะปีกมันยังไม่มีกำลังยังไม่แข็งแรงยังเปียกอยู่มันจะต้องเอาปีกของมันเนี่ยไปถูกับรังที่มันเพิ่งจะฟักตัวออกมาถูเข้าถูเข้าถูเข้าในกระบวนการที่ถูเพราะมันมีแรงดันของเจ้าไอ้ดักแด้นั้นอยู่รังของมันอยู่ด้วยความที่ถูเข้าปีกมันก็จึงอุ่นขึ้นร้อนขึ้นมีเลือดไปเลี้ยงมีกำลังมากขึ้นมันจึงบินไปได้มันยากอยู่นะแต่ว่าดีตรงที่ว่าทำให้มันมีชีวิตต่อไปได้ในขณะที่เจ้าดักแด้ตัวที่เขาไปช่วยมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาถูปีกมันมันจะไปถูกับอะไรมันเปิดออกหมดแล้วถูไปมันก็ไม่มีปีกมันก็ไม่มีกำลังเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงปีกเย็นปีกแข็งไม่อ่อนเพราะว่ามีเลือดไปก็เลยบินไปไม่ได้หาอาหารไม่ได้ก็ตายอยู่ตรงนั้นเอาที่ว่าง่ายดันกลับไม่ดีแสดงว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นคำที่จะไม่ได้บอกได้เป๊ะว่าไอ้มันยากหรือง่ายแล้วอยู่ง่ายหรืออยู่ยากเนี่ยมันเป็นยังไงต่อไปทุกฝั่งคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงความหมายของคำนี้อยู่เข้าใจความหมายได้ดีแล้วเราสามารถที่จะปรับที่จะเปลี่ยนที่จะมองมุมใหม่ได้ความหมายในคำศัพท์ที่ข้าพเจ้ายกมาว่าอยู่ยากหรืออยู่ง่ายใน2นัยยะที่พูดมาเมื่อสักครู่คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าร่ำรวยหรือยากจนไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะนั้นเป็นคำกำกวมถ้าไม่อีกก็คือมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าสุขหรือทุกข์ด้วยเพราะว่าคนที่มั่งมีร่ำรวยมากคิดว่าชีวิตจะมีความสุขแต่กลับอยู่ยากก็มีคนยากจนคนลำบากขัดสนคิดว่าชีวิตจะมีความทุกข์แต่อยู่ง่ายก็มีแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปตามความพอใจต้องมีสิ่งที่น่าพอใจเท่านั้นเกิดขึ้นชีวิตฉันถึงจะอยู่ง่ายแล้วก็ถ้ามีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วฉันจะอยู่ยากแล้วทีนี้เพราะว่าความพอใจหรือความไม่พอใจของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันแล้วอยู่ยากอยู่ง่ายมันก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้เนี่ย มันหมายความว่ายังไงทีนี้เคลียร์ไปแล้วนะที่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่คือสุขทุกข์ไม่ใช่ในความหมายของคำว่าเวทนาไม่ใช่พอใจไม่พอใจในความหมายของผัสสะไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีในความหมายของร่ำรวยหรือยากจนแล้วยากหรือง่ายเราดูที่อะไรก็ดูที่ลักษณะความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องทนมากๆเลยนี่นะมันจึงอยู่ยากแต่ว่าถ้าไม่ต้องทนมากทนได้ง่ายๆก็จึงเรียกว่าอยู่ง่ายอะไรที่มันทนได้ยากมันก็อยู่ยากอะไรที่มันทนได้ง่ายมันก็อยู่ง่ายอันนี้คือข้าพเจ้าจับศัพท์จากที่พระพุทธเจ้าท่านได้เคยบอกสอนจุดนั้นจุดนี้เอาไว้แล้วก็มาวิเคราะห์แจกแจงให้อยู่ในความหมายของคำพูดภาษาไทยเราปัจจุบันก็จะเอาความหมายของคำว่าอยู่ยากหรืออยู่ง่ายมาเทียบเคียงลงในว่าทนได้ง่ายหรือทนได้ยากถ้าสิ่งที่เราเจอมันทนได้ง่ายๆชีวิตเราก็อยู่ง่ายถ้าสิ่งที่เราเจอมันทนได้ยากมากเลยเป็นเรื่องราวนั้นนี้นอนชีวิตเราก็เลยบอกว่าอยู่ยากอย่างในสมัยปัจจุบันเรามีโรคภัยไข้เจ็บจากเชื้อโควิดเรามีปัญหาเศรษฐกิจนั่นนี่อดอยากปากท้องมีปัญหาเราก็เลยบอกว่ามันอยู่ยากเพราะมันทนได้ยากหน่อยแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอากาศดีน้ำไม่ท่วมต่างๆสบายสบายเนี่ยเราก็จึงบอกว่ามันอยู่ง่ายทีนี้เรามาเทียบเคียงดูท่านฟังต่อไปอีกเฮ้ยจริงๆแล้วที่ว่าง่ายหรือยากมันก็แล้วแต่คนด้วยนะต้องการยกเคสอย่างนักโทษคือบางคนจะคิดว่าฉันอยู่บ้านนี่นะต่อให้ไม่ได้ติดแอร์ติดวอลเปเปอร์นอนเตียงที่ทำด้วยขนแผงคอม้าแล้วก็บอกว่ามีดนตรีขับกล่อมอยู่ในห้องที่ปรับอากาศเรียบร้อยหนาวก็มีผ้าห่มเตียงนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องปานนั้นก็ได้เอาแบบว่านอนพื้นธรรมดาอากาศโอเคห้องนี้ก็แบบว่าห้องไม่ได้ใหญ่มากผนังกำแพงนี่ก็แค่เป็นหินบล็อกธรรมดาไม่ได้ฉาบปูนด้วยซ้ำฉันยังนอนหลับสบายได้โอ้แต่ถ้าอยู่ในคุกนั้นท่านฟังจะว่าอะไรที่จะปูนอนหมีมนอนกับพื้นธรรมดาเลยนะแล้วก็ยังต้องเบียดเสียดยัดเยียดอัดกันแอร์เหรอโอ้ไม่ต้องพูดถึงพัดลมยังยากเลยจะไปตรงจุดที่มันจะโดนพัดลมเนี่ยเขาก็แย่งกันที่แล้วที่อีกอยู่ลำบากปานนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอยู่ยากแต่ไม่ใช่สำหรับเนลสันแมนเดลาท่านผู้ฟังนี่คืออยากจะยกเคสของอดีตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ที่ชื่อว่าเนลสันแมนเดลาคิดว่าท่านฟังหลายท่านก็คงจะรู้จักสุภาพบุรุษผู้นี้ที่ว่าต่อสู้ทางการเมืองมาตลอดชีวิตถูกขังอยู่ด้วยวาระทางการเมืองโอ้สมัยนั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ไว้ทำไมประเทศเขาเนี่ยยังเหยียดสีผิวกันป่านนี้เนาะคนดำขึ้นรถเมล์หรือเข้าห้องน้ำของคนขาวไม่ได้แล้วคนขาวมีสิทธิ์ออกเสียงเรื่องต่างแดดตอนนั้นคนดำไม่ได้นี่เขาต่อสู้กันมาเนลสันแมนเดลาเนี่ยเป็นคนดำเป็นพื้นเพทางแอฟริกาใต้นั่นแหละก็ถูกจับเพราะว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกขังคุกอยู่ถึง27ปีแล้วในเรือนจำท่านฟังเขาก็จะแบ่งลำดับชั้นของพวกนักโทษนั่นแหละยิ่งกว่าในสังคมเราปัจจุบันอีกเราจะบอกเฮ้ยคนชนชั้นนั้นคนชนชั้นนี้ในคุกนี่มันยิ่งกว่านั้นอีกนะนักโทษเกี่ยวกับคดีลักเล็กขโมยน้อยเขาก็จะแบ่งระดับหนึ่งนักโทษเกี่ยวกับคดีอุกชะกันเขาก็จะแบ่งไปอีกระดับหนึ่งนักโทษที่เป็นผิวขาวนักโทษที่เป็นผิวดำก็ยังแบ่งไปอีกแล้วนักโทษทางการเมืองเนี่ยโอ้มันต่ำที่สุดเลยจะต้องถูกกดขี่ข่มเหง6เดือนทีนึงถึงจะได้มีญาติมาเยี่ยมได้จดหมายจะส่งเข้าส่งออกถูกเซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์อีกอาหารนี่ก็ได้รับคนสุดท้ายคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ตักกันเอาไปหมดแล้วเหลือแต่แบบกากนะเหลือแต่วิญญาณของอาหารมีแต่น้ำอยู่ยากปานนี้เนี่ยเขาได้เขียนไว้ในหนังสือแต่ชีวประวัติของเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะว่าอยู่เนี่ยด้วยความหวังด้วยความตั้งใจเนี่ยอยู่ในคุกที่ว่าลำบากเนี่ยไม่ยากอยู่ง่าย คือเขาจงใจเอาไปขังไว้เพื่อที่จะให้ตรอมใจตายหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ต้องมาวิ่งเต้นต่อสู้ทางการเมืองอะไรอีกให้ความหวังความฝันนั้นตายไปซะแต่ว่าไม่เลิกมีกำลังใจสูงมีความเป็นอยู่ถึงยากก็ตามแต่ว่าในจิตใจของเนลสันแมนเดลาแล้วเนี่ยมันไม่อยากอยู่ง่ายเออทำจิตใจอย่างไรนี่คือไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยถูกพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปพรากลูกพรากเมียเพราะว่าจะไปขังแล้วพรากเสื้อผ้าพรากหนังสืออะไรก็ไม่ให้ใส่เครื่องแบบนักโทษแต่สิ่งหนึ่งที่เรือนจำหรือคนคุมขังเขาเอาไปจากเราไม่ได้นั่นคือความคิดตั้งฝังนั่นคือจิตใจนั่นคือกรณีของคนที่ไม่มีอะไรเลยในทางกายภาพเอามาเปรียบเทียบกับคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในทางกายภาพเช่นคนที่เป็นเศรษฐีอ่ะเอาใครดีเอาเอดิสันนี่แหละโทมัสเอวาเอดิสันเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์โอ้เงินทองนี่เยอะนะเป็นเศรษฐีร่ำรวยแต่ว่าทำไมจะต้องมานั่งลำบากหลังแข็งประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆหลอดไฟออกมาคิดค้นกระบวนการนั่นนี่บางวันเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนอาหารก็กินอาหารขยะนี่แหละคือมันก็เพื่อรีบด่วนเนาะในการทำวิจัยในการทำอะไรต่างๆโอ้ชีวิตคุณทำไมลำบากขนาดนี้ทั้งที่คุณร่ำรวยได้ไงนะไม่ผมว่าผมไม่ลำบากนะผมแค่คิดหาวิธีเนี่ยคือชีวิตของผมเขาคิดว่าอย่างนี้ในขณะที่คนอื่นมองเขาว่าน่าจะอยู่สบายสบายได้แล้วทำไมมาอยู่ยากอย่างนี้เขาก็มองว่าเป็นไม่ยากคิดอ่านหาวิธีในการที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆแก้ปัญหานั่นนี่ไม่ง่ายนะท่านฟังไม่ง่ายใช้ความคิดในบางทีเครียดก็ต้องระบายความเครียดบางทีอารมณ์ก็ขึ้นๆลงๆที่เขาเอาบุหรี่มาสูบเอาเหล้ามากินเขาทำไมต้องหาเรื่องให้เจ้าของด้วยอยู่สบายๆก็ดีแล้วอันนี้อยู่ยากหรืออยู่ง่ายหรือมาดูอย่างในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี่เป็นพระราชานะอยู่สบายแน่นอนเอาแล้วทำไมท่านจะต้องไปลำบากอยู่บนภูเขาหาแหล่งน้ำเดินทางนั่นนี่ช่วยเหลือชาวเขาชาวบ้านพัฒนามีโครงการต่างๆเฉยๆก็ได้แล้วก็ไปออกงานตามที่ต่างๆที่เขาถวายคำเชิญท่านไปท่านก็ไปแต่ว่าเลือกที่จะทำงานที่ลำบากทำงานที่มันไม่ง่ายจะอยู่ง่ายก็ได้ในหลวงมีทั้งอำนาจมีทั้งเงินทองแต่ก็เลือกที่จะอยู่แบบลำบากเลือกที่จะอยู่ยากแต่ในความคิดของพระองค์ท่านท่านบอกมันไม่ใช่เรื่องยากอย่างนั้นนะคือถ้าเปรียบเทียบกับชาวบ้านไม่มีแหล่งน้ำทำมาหากินอดอยากแร้งแค้นพวกนั้นอยู่ยากกว่าอีกตัวพระองค์ท่านบอกว่าไอ้ตัวเราอยู่แบบนี้ไม่ยากอยู่ง่ายชาวบ้านนั้นอยู่ยากเราต้องแก้ปัญหาความอยู่ยากของชาวบ้านซึ่งความอยู่ยากหรืออยู่ง่ายตรงนี้มันเป็นมุมมองไงทุกฝั่งเป็นมุมมองของแต่ละคนเรื่องพระสงฆ์เป็นต้นข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์เนี่ยท่านฟังบวชมาในช่วงแรกๆเพื่อนชาวต่างประเทศบางครั้งเขาก็ส่งอีเมลมาถามนะว่าเนี่ยคุณไพบูลย์ทำไมคุณมาบวชนี่นะมันไม่ยากหรอข้าวเย็นก็ไม่ได้กินผับเทคอะไรก็ไม่ได้ไปเที่ยวดนตรีอะไรก็ไม่ได้ฟังมารื่นเริงบันเทิงเหมือนก่อนไม่ได้เขาใช้คำว่า sacrifice ทำไมคุณจะต้องสละอะไรหมดเลยเสื้อผ้าก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไปตามเทรนด์ไม่ได้จะกินอาหารดีๆที่เขาเตรียมไว้เวลาเย็นได้โอ้ยทำไมต้องแบบว่ามา sacrifice สละอะไรกันจนป่านนี้มันอยู่ยากแล้วเนี่ยอยู่ป่าอยู่อะไรก็อยู่ยากอยู่ยากนี่เขาจะเห็นว่าชีวิตพระเนี่ยมันอยู่ยากแต่ว่าความเป็นอยู่ของชีวิตพระเนี่ยนะทุกฝั่งอยู่ง่ายนะมีบาตรใบเดียวคุณไปบิณฑบาตได้อาหารอะไรมาก็จบละมันไม่เหมือนกับว่าเราไปร้านอาหารสั่งอะไรอ่ะ วันนี้อยากกินอะไรคุณมีที่ไหนอยากกินต้มผักเขาอยากกินข้าวขาหมูอยากกินอะไรก็ไปกินไปกินเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยน้ำนี่มันต้มมาตั้งแต่สมัยอากงแล้วเนี่ยโอ้ไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยมีจิ้งจกลงไปตายตักๆมาดูไอ้นี่มันกระดูกจิ้งจกนี่นะไม่ใช่กระดูกหมูโอ้ยมีปัญหาเลยทันทีเราคิดว่าเราจะไปกินอะไรก็ได้ตามที่เราเลือกแต่พอเจอบริการแบบนี้มันดันไม่ดีชีวิตพระที่ว่าอยู่เหมือนยากต้องสละสิ่งต่างๆนั่นนี่แต่ความเป็นอยู่น่ะง่ายนะอยู่ไม่ยากบ้างเพราะฉะนั้นถ้ายากหรือง่ายเรามองที่อะไรมุมมองไงอยู่ที่มุมมองมุมมองคืออะไรคือทิฏฐิคือวิวมุมมองทิฏฐิหรือความเห็นในมุมที่เราจะมองไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากระทบนั้นน่ะมองยังไงถึงยากมองยังไงถึงง่ายสำหรับพระที่มีข้อวัดมีสมาธิในใจความเป็นอยู่เรื่องราวใดๆเนี่ยมันไม่ยากท่านผู้ฟังนอนพื้นธรรมดานอนหมอนไม้จะหากินก็ต้องไปบิณฑบาตด้วยลำแข้งของตนมองให้ถูกจิตใจที่เป็นสมาธินี่มันกลายเป็นเรื่องง่ายไม่ยากในขณะที่คนที่จะต้องไปกินอาหารเตรียมการนั่นนี่โอ้ยเป็นภาระมากกว่าข้าพเจ้านี่บวชมาปีแรกเอาวันแรกเลยก็ได้อะหลังจากโกนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่รู้สึกว่าง่ายมากเลยชีวิตก็คือไม่ต้องมาเลือกว่าต้องแสกซ้ายหรือแสกขวาตื่นเช้ามาทุกวันในตอนที่เป็นคารวาสทุกฝั่งมองตัวเองในกระจกแล้วก็วันนี้เอาแสกซ้ายนะไม่เอาแสกขวาแล้วกันต่อไปอีกยังต้องมาเลือกชุดว่าวันนี้ฉันจะไปไหนนะจะใส่สีขาวสีดำโอ้ไปเล่นกีฬาต้องใส่ตัวนี้มันเป็นเรื่องยากตอนนั้นที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเนี่ยเรามีทางเลือกเนี่ยวันนี้แสกซ้ายดีกว่าดีจังเลยวันนี้ก็แสกขวาบ้างจะไปหาคนนั้นแสกนี่หมายถึงแสกผมนะหวีผมน่ะคือยังไม่โกนผมมันก็มีผมให้หวีล่ะบางคนก็แสกกลางด้วยซ้ำทีนี้พอโกนผมออกแล้วไม่ต้องมีผมให้มาคิดว่าต้องแสกซ้ายหรือแสกขวาโอ้ง่ายมากเครื่องแบบมีชุดเดียวหมายถึงสีเดียวแบบเดียวคุณไม่ต้องเลือกว่าแบบนั้นสีนั้นเอ้ามันง่ายมากนั่นน่ะสบายไหมอยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้นประเด็นต่อไปนำฟังว่าแล้วมองยังไงมองแบบไหนถึงจะไม่ยากเรากลับมาที่ความหมายนำฟังของคำว่าอยู่ยากหรืออยู่ง่ายคือมันทนได้ง่ายหรือมันทนได้ยากเท่านั้นเองถ้าเราทนได้ง่ายๆชีวิตเราเนี่ยง่ายมากเหมือนอย่างพระสงฆ์อยู่กับไอ้เครื่องแบบอะไรง่ายๆได้เนลสันแมนเดลาอยู่ในคุกได้ในโรงราชการที่9นอนกลางดินกินกลางทรายไปลำบากอยู่กับชาวเขาทำโครงการต่างๆนั่นนี่ได้ท่านก็อยู่ง่ายอยู่ที่ว่าทนได้ไหมล่ะถ้าทนไม่ได้มันจึงกลายเป็นเรื่องยากทันทีเราจึงต้องแยกแยะตรงนี้ดูฟังว่าความอดทนกับปัสสาวะไม่ใช่อย่างเดียวกันอย่ามีครั้งหนึ่งนะคือเวทนาสุขหรือทุกข์เนี่ยเราควบคุมไม่ได้หรอกดูฟังมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมันถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นสุขมันก็เกิดขึ้นอย่างคนชมคนยกย่องเยินยอกินอาหารอร่อยพวกนี้เป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจสุขเวทนาสุขเวทนามันก็เกิดขึ้นแต่มีผัสสะแบบนี้มาในทางตรงข้ามถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์เช่นถูกด่าถูกว่าอากาศร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปนอนกลางดินกินกลางทรายมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่น่าพอใจมากระทบความรู้สึกที่เป็นทุกข์คือทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นตามเงื่อนไขปัจจัยของมันเท่านั้นเองเวทนาเนี่ยมีเหตุปัจจัยเงื่อนไขควบคุมไม่ได้แต่เป็นไปตามปัจจัยคือเหตุที่มากระทบสิ่งที่ควบคุมได้ท่านฟังคือคุณธรรมของเราคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราที่เราจะเห็นผัสสะที่มากระทบนั่นน่ะคุณธรรมในจิตใจนะมีปัญญาเป็นที่สุดมีศีลเป็นต้นก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละอยู่ที่ไหนนะในจิตใจของเราศีลสมาธิปัญญานี่เป็นอะไรนะเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะ ถ้าจิตใจที่ไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลสมาธิปัญญามุมมองที่ถูกต้องในการเล็งเห็นเป็นต้นมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์มากระทบเนี่ยจิตใจไม่มีคุณธรรมใช่เปล่าเวทนาเราคุมไม่ได้ใช่ไหมบางครั้งมันมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราคุมเวทนาไม่ได้ด้วยจิตใจที่ไม่มีคุณธรรมคุณธรรมที่ไม่รักษาจิตนะท่านผู้ฟังเพราะมันไม่มีไงมันเลยทำให้จิตใจนั้นอยู่ยากมากในเวทนาที่มากระทบหรือจะบอกว่าไอ้สุขเวทนามันน่าจะอยู่ง่ายๆแต่ว่าเปลี่ยนแปลงนิดเดียวอะถ้วยแก้วทองคำหวังว่าจะให้มันมีน้ำเย็นมันนั่นกลับมีน้ำร้อนเนี่ยโอ้ยสุขเวทนานะเนี่ยแต่พอพลิกนิดเดียวมันรำคาญมันอยากจะลงมือลงไม้ไอ้ที่ว่าสุขมันไม่สุขแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงยึกยักถ่ายเทได้ปานนั้นท่านนี้มันน่าจะเป็นสุขมันนั่นกลับเป็นทุกข์อยู่ยากขึ้นมาทันทีเพราะจิตใจไม่มีคุณธรรมรักษาไงไม่มีปัญญาในการที่จะมองเห็นไม่มีตาในการที่จะเข้าใจถูกไม่มีสมองมีปัญญาในการที่จะให้เห็นถึงความอะไรๆที่มันเป็นยังไงได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือเวทนาเพราะไม่มีภาษามามีปัจจัยมาสิ่งที่ควบคุมได้คือคุณธรรมของเราแล้วคุณธรรมของเรามันก็ไม่ได้มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยหรอมีเหมือนกันนั่นแหละเอางั้นจะไม่ควบคุมได้เหรอมันก็น่าจะควบคุมไม่ได้เหมือนเวทนาไหมก็เหมือนกันนั่นแหละเอ้าแล้วหมายความว่าไงนี่ท่านคือถ้าเราคุมคุณธรรมได้ทุกฝั่งให้จิตใจของเรามีคุณธรรมอยู่ในใจด้วยปัญญาคือการมองเห็นได้อย่างถูกต้องในภาษาอะไรก็ตามที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราคุมคุณธรรมได้นะเราจะอยู่ง่ายเลยเพราะว่ามันทนได้ง่ายแต่ถ้าเราคุมคุณธรรมไม่ได้มันจะอยู่ยากทันทีเลยเพราะว่าเราจะทนไม่ค่อยได้ทนในสิ่งที่มากระทบนั้นไม่ค่อยได้ความสุขที่ว่าคาดหวังแบบนี้เปลี่ยนนิดเดียวความสุขแบบที่หนึ่งเป็นความสุขแบบที่สองเราดันมองความสุขแบบที่สองเป็นความทุกข์ทันทีเพราะอะไรนะเพราะจิตใจเราไม่ได้มีตาไม่ได้มีปัญญาในการที่จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันจึงอยู่ยากทันทีทนได้ยากไงทนได้ยากเอาแล้วที่ท่านว่าเวทนาก็คุมไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยคุณธรรมมีปัญญาเป็นต้นมันก็ต้องมีปัจจัยแล้วทำไมบอกคุมได้ที่ต้องพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมในที่นี้เรากำลังพูดถึงมรรคมรรคแปลว่าทางไม่ว่าจะเรื่องของเวทนานั่นหมายถึงทุกข์เนี่ยกลับมาที่อริยสัจสี่นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคจำได้ไหมทุกนี่คืออะไรขันธ์ห้าทุกนี่คืออะไรเวทนาคือความรู้สึกมันเป็นทุกสุขด้วยก็เป็นทุกขอริยสัจเหมือนกันท่านจัดลงในกลุ่มก้อนของกองทุกคือความจริงประเสริฐเรื่องทุกเอาแล้วสิ่งนี้ก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นละมรรคล่ะทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเริ่มจากสัมมาทิฏฐินั่นคือปัญญานั่นแหละเอาแล้วปัญญาตรงนี้ก็อาศัยเงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันถูกไหมอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันแล้วทำไมบอกควบคุมได้ในขณะที่ทุกข์ก็อาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันทำไมบอกควบคุมไม่ได้มันได้หมดนั่นแหละทุกฝั่งมันไม่ได้หมดนั่นแหละทุกฝั่งคือเราอย่าเหมารวมแต่ต้องแยกแยะได้หมดหรือไม่ได้หมดหมายว่าไงหมายความว่าถ้าเราพยายามที่จะไปควบคุมปัจจัยของเวทนาให้มันเกิดแต่สุขเวทนาหรือสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวคุณเข้าใจผิดในขณะที่ถ้าเราจะไม่ควบคุมปัจจัยของมรรคเลยของปัญญาเลยเราคิดว่าเออเดี๋ยวอยู่ๆมันปัญญาก็ให้มันจะเกิดเองหรอกโอ้ยรอจนกระทั่งวัวกลับบ้านเนี่ยนะ wait until cow come home มันยากวัวควายมันรู้หรอว่าบ้านมันอยู่ไหนมันไม่เหมือนสุนัขไม่แน่คือบางตัวอาจจะรู้แต่มันยากไงส่วนใหญ่จะไม่รู้รู้เป็นบางตัวเขาก็เลยยกให้มันเป็นจ่าฝูงแต่ตัวอื่นมันไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดมันจะยังไงท่านจึงบอกว่าไอ้ปัญญาศีลสมาธิเราต้องพยายามทำให้มันเกิดต้องควบคุมให้มันได้คำว่าควบคุมไม่ได้หมายถึงคุณต้องสร้างเงื่อนไขปัจจัยให้มันได้ในขณะที่ทุกข์คือ เวทนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปพยายามควบคุมว่าเออให้เกิดสุขกับฉันอย่างเดียวนะมันไม่ใช่มันไม่ได้ไงเพราะว่าเออชีวิตฉันจะมีความสุขกินอาหารดีๆอร่อยๆควบคุมหมดเลยนะเขาบริการอย่างดีใช้เงินแก้ปัญหาเอาทำดีแล้วกินอย่างดีอร่อยด้วยก็แล้วทำไมต้องไปถ่ายทุกข์อ่ะเอามันก็เป็นทุกข์ไงกินแล้วก็ต้องถ่ายป่ะก็ใช่ไงเขาถึงเรียกทุกข์ไงทุกข์ทำไมนะเพราะมันทนได้ยากไงทนได้ยากมันจึงไม่ปลดทุกข์เอาทำไมคุณไม่ควบคุมว่ากินแล้วไงไม่ต้องถ่ายมันไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นก็นี่ไงท่านผู้ฟังมันเป็นอย่างนั้นของมันเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดของมันน่ะสุขบ้างทุกข์บ้างเวทนาบางอย่างทนได้ง่ายเวทนาบางอย่างทนได้ยากมันก็จึงเป็นอยู่ยากหรืออยู่ง่ายถ้าเราเข้าใจผิดไปว่าเอ้ยเรางั้นก็ไปควบคุมเวทนาก็แล้วกันคุณพลาดเลยบางคนเสียเวลาทั้งชีวิตทำฝังไปควบคุมเวทนาพยายามที่จะแบบควบคุมเหตุปัจจัยว่าต้องเกิดสุขกับฉันเท่านั้นนะเออทุกไม่เอาเสียเวลาเฉยเสียเวลาเปล่าบางที่ขาดทุนด้วยซ้ำพยายามที่จะไปควบคุมเวทนาตามสิ่งที่ตนเองต้องการขาดทุนเลยขาดทุนอย่างหมายความว่าในกระบวนการที่คุณจะพยายามไปควบคุมในสิ่งที่เราต้องการให้มันอยู่ง่ายๆเกิดสุขเวทนาเนี่ยเราดันทำความชั่วไปในตัวด่าคนบ้างโกงบ้างผิดศีล5บ้างอันนี้คือขาดทุนเลยเพราะในกระบวนการที่เราผิดศีล5ไปด่าคนไปทำไม่ดีไปไอ้สิ่งที่เราต้องควบคุมคุณธรรมให้มันได้เรากลับดันควบคุมคุณธรรมไม่ได้ไงเดินไปสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือไม่ดีเพราะนั้นเราต้องใส่ใจมาให้ถูกทิศทางที่ว่าควบคุมไม่ได้เนี่ยคืออย่าเอาจิตใจของเราไปใส่ตรงนั้นตรงเวทนาเหมือนควบคุมไม่ได้เพราะมันจะเสียเวลาเปล่าๆอย่าเอาจิตใจเราไปจดจ่อส่องใส่ตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะอาศัยเหตุปัจจัยก็ตามนะคือมันพอควบคุมได้นะแต่ว่าอย่าไปสนใจตรงนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญในการที่เราจะไปควบคุมเวทนาให้มันเกิดสุขอยู่ง่ายตามที่เราอยากแต่สิ่งที่เราต้องใส่ใจลงไปพยายามควบคุมให้มันได้มันก็อาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันนั่นแหละควบคุมไม่ได้ก็ว่าควบคุมเนี่ยหมายความว่าฝึกพัฒนาให้ชำนาญถ้าเราคุมคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของเราได้การคุมได้นั้นน่ะอยู่ง่ายละเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเรามันจะทนผัสสะที่มากระทบแบบอยู่ยากๆเนี่ยง่ายละเลยง่ายเลยอย่างเช่นเนลสันแมนเดลาอ้าวยกตัวอย่างคนนี้ก็ได้ในจิตใจมีคุณธรรมอะไรถือว่ามีความกรุณามีความเมตตามีปัญญามีความหวังมีศรัทธาเอาพวกนี้คืออะไรเนี่ยคุณธรรมไงท่านฟังความหวังศรัทธาเมตตากรุณาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมควบคุมให้มันอยู่ในจิตใจได้เขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเราได้ก็จริงแต่ก็เอาศรัทธาเอาความหวังเอากำลังใจเอาศีลสมาธิปัญญาไปจากเราไม่ได้พอควบคุมคุณธรรมนี้ได้คนอื่นคนมีอำนาจเขาก็ควบคุมเวทนาใช่ป่ะพยายามไม่เกิดทุกข์กับคนนี้อ่ะหรือให้เกิดทุกข์กับเราอ่ะเราควบคุมเวทนานั้นไม่ได้เพราะว่าอำนาจอยู่ที่เขาอ่ะแต่เขาจะมาควบคุมจิตใจของเราให้ไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาทำไม่ได้ไงเราต่างหากที่สามารถที่จะเลือกคำว่าควบคุมในกัปชาหมายถึงเลือกมีความสามารถในการที่จะเลือกนั่นคือสติในการที่คุณจะเลือกได้ว่าเอ้ยนี่ตั้งไว้สิจิตใจอ่ะให้มีศรัทธามีความหวังมีความเปลี่ยนมีกำลังใจมีศีลมีสมาธิมีปัญญาตั้งไว้แล้วปัจจัยเป็นมาอย่างไรนี่อยู่ง่ายเลยอยู่ง่ายเลยในรัชกาลที่9ดูท่านก็ควบคุมคุณธรรมกันทันในจิตใจมีความกรุณาให้ประชาชนได้พ้นทุกข์มีความเป็นอยู่ที่ดีทำมาหากินได้ด้วยการเลือกที่จะมีคุณธรรมนี้ในจิตใจโดยการเลือกที่จะควบคุมคุณธรรมนี้เวทนาอะไรต่างๆที่มาว่ามันอยู่ยากเป็นทุกข์อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายละเพราะอะไรจริงนะเพราะคุณสามารถเลือกที่จะควบคุมคุณธรรมมีศรัทธามีกรุณามีปัญญาเป็นต้นให้อยู่ในจิตใจของเราแล้วอยู่ง่ายทันทีเพราะว่าภาษาที่ต่อแม้ทนได้ยากเราก็ทนได้ง่ายละเพราะอะไรเพราะว่าในใจมีคุณธรรมไงคุณธรรมในที่นี้คืออะไรคุณธรรมอะไรก็ตามต้องฟังมันก็รวมลงในมรรค8นี่แหละ มันไม่หนีไปจากนี้ไม่ว่าจะพูดเรื่องบรมวิหารพูดเรื่องอิทธิบาทพูดเรื่องสติปัฏฐานพูดเรื่องสัมมาปัฏฐานมันก็ต้องรวมลงในอริยมรรคมีองค์8อยู่ในองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งในองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ดูอย่างพระเจ้าประสงค์โอ้ยต้องรักษาศีลที่เข้มงวดมากกว่า5ข้อ8ข้อพระเจ้าประสงค์ต้องรักษาเรื่องแบบรักษาการประพฤติปฏิบัติมีข้อวัดอะไรต่างๆที่เข้มงวดมากกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือคุณธรรมอื่นๆใดๆโดยการพยายามรักษาคุณธรรมตรงนี้ทำให้จิตใจเนี่ยไม่ว่าจะมีผัสสะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบมันก็อยู่ไม่ยากละเพราะว่าด้วยคุณธรรมที่อยู่ในใจก็ทนได้ง่ายทนผัสสะที่ว่าเขาทนได้ยากเนี่ยกลับทนได้ง่ายก็จึงอยู่ง่ายขึ้นมาจึงอยู่ง่ายขึ้นมาประเด็นในที่นี้คือถ้าไม่สามารถสร้างควบคุมเลือกจัดสรรคุณธรรมในจิตใจเราได้คือทำไม่ได้เนี่ยนะอยู่ยากทันทีเพราะมันทนได้ยากมีภาษาอะไรนิดๆหน่อยๆมันกระทบก็มีปัญหาละแต่ตอนที่ร่ำรวยมั่งมีนะแต่เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนแผลที่เป็นฝีกลัดหนองฝีนะท่านผู้ฟังผิวหนังของเราเนี่ยเคยไหมที่เราเป็นฝีแล้วข้างในมันจะมีหนองมันจะตุยตุยออกมาโดนนิดหน่อยแค่แต่ในบางที่มันแสบมันเจ็บมันกระเซือนเข้าไปถึงข้างในยิ่งถนอนมันตุยตุยออกมามากเนี่ยโอ้เจ็บมากก็จะเอาเข็มอะไรมาจิ้มให้หนองมันออกโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยโดนนิดเดียวก็เจ็บแต่อีกนิดหน่อยหนองก็ไหลออกมากเกินประมาณจิตใจบางคนเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีคุณธรรมรักษามีเชื้อโรคคือกิเลสราคะโทสะโมหะโดนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็ด่ากราดเขาบริการไม่ดีคือเขาก็บริการดีนั่นแหละแต่มันไม่ทันใจคนอยากไงก็ด่าเขาอีกก็คอมเพลนเขาอีกสร้างปัญหาอีกเออทำไมอยู่ยากเงี้ยคนเนี้ยก็เพราะว่าจิตใจเขาเป็นเหมือนฝีกลัดหนองทำไมนะมันมีเชื้อโรคคือกิเลสทำไมนะเพราะมันไม่มียาคือคุณธรรมคือปัญญาคือเมตตาเป็นต้นพอไม่มีคุณธรรมที่ดีในจิตใจคุมคุณธรรมเหล่านี้เลือกให้เกิดขึ้นไม่ได้ก็จึงอยู่ยากเพราะว่าทนไม่ค่อยได้ทนได้ยากพอทนได้ยากก็จึงอยู่ยากนั่นเองประเด็นในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะควบคุมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยได้ยังไงมันไม่ยากไงท่านฟังไม่ยากคือจะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายไงตรงนี้ถ้าจะว่าโอ้ยคุณธรรมเนี่ยกว่าจะทุนจะทำให้เกิดขึ้นมันยากมากเลยก็สำหรับคนที่มองแบบนั้นมันก็ยากกับเขาแหละแต่ถ้าเรามองให้ถูกนะมันก็ไม่ยากนะถ้าจะทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยก็ใช่สิก็ถ้าเรามองให้เข้าใจว่ามันไม่ยากมันก็ไม่ยากไงมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายหมายความว่าไงหมายความว่ามันทำได้การันตีคือรับรองความสำเร็จให้ได้คือถ้าทำไม่เป็นเนี่ยนะมันยากที่สุดในโลกเลยแต่ถ้าทำเป็นเนี่ยมันไม่ยากเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ที่ว่าง่ายหรือยากในโลกนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันจึงอยู่ที่ว่าคุณทำเป็นไหมล่ะคือถ้าคุณอยู่เป็นน่ะคุณก็อยู่ง่ายแต่ถ้าคุณอยู่ไม่เป็นมันยากนะคืออยู่ยากนะทำยังไงเรียกว่าทำเป็นหรือทำไม่เป็นทำเป็นหรือทำไม่เป็นก็ตั้งสตินี่แหละท่านผู้ฟังถ้าเราจะมองใส่ใจไปในภายนอกว่าต้องมีสิ่งที่น่าพอใจเกิดขึ้นกับฉันเท่านั้นนะต้องมีคุณธรรมที่ดีๆเท่านั้นนะในบริษัทนี้ต้องไม่มีแกนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะที่นี่จะต้องไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีไม่มีการเข้าใจผิดทุกอย่างต้องดีงามไปหมดฝันหรือเปล่าฝันเคยไหมฝันหวานแบบดีเต็มที่เลยเนี่ยนะแต่พอตื่นมาเนี่ยโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ท่านผู้ฟังอย่าโลกสวยไปหน่อยเลยโลกมันไม่สวยความจริงบางทีมันยากที่จะกล้ำกลืนมันยากที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยนะมันโหดร้ายท่านผู้ฟังความจริงมันโหดร้ายมันไม่สวยงาม เราจะเข้าใจความจริงเนี่ยบางทีมันยากที่จะกล้ำกลืนเราคิดว่ามันน่าจะดีนะคือคุณพลาดแล้วคุณเข้าใจผิดแล้วอย่าโลกสวยทุ่งลาเวนเดอร์มันไม่มีมันเป็นในนิยายเฉยความจริงมันโหดร้ายกว่านั้นความจริงมันยากที่จะเข้าใจก็มีเรื่องตลกที่มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมมันเข้าใจยากอย่างนี้ในโลกปัจจุบันนี้นะอย่างเช่นว่าคุณไปสั่งซีอิ๊วขาวอย่างเงี้ยแม่ให้ไปซื้อซีอิ๊วขาวที่ตลาดเอ้าทำไมมันออกมาสีดำอะไรเงี้ยแล้วฉันซื้อถูกหรือเปล่าทำไมซีอิ๊วขาวมันสีดำหรือว่าเราไปสั่งแกงส้มอ่ะสั่งแกงส้มอ่ะทำไมไม่มีส้มเลยข้างในมีแต่ผักกระเฉดหรือสั่งส้มตำไม่เห็นมีส้มเลยเดินได้ตำมะละกอหรือทำไมครูสอนภาษาไทยกลับชื่อลิลลี่ครูสอนภาษาอังกฤษกลับชื่อสมศรีอย่างเงี้ยหรืออย่างชื่อมหาวิทยาลัยนี่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ปทุมธานีแต่มหาวิทยาลัยศรีปทุมหนึ่งกลับอยู่กรุงเทพมหานครหรือเราจะไปหาหนังสือในห้องสมุดเอาคุณไม่ได้หาสมุดในห้องสมุดป่ะแต่ในห้องสมุดกลับมีแต่หนังสือเอาแล้วสมุดอยู่ไหนนั่นแหละท่านผู้ฟังบางทีมันกำกวมบางทีมันยากที่จะเข้าใจบางทีสถานการณ์มันไม่ใช่แค่เรื่องตลกแบบที่ข้าพเจ้าพูดมามันแย่ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องคาดหวังแบบนี้บันดันไม่เกิดมันจะเกิดเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เพียงแค่เรารักษาคุณธรรมในจิตใจของเราเอาไว้ได้ท่านผู้ฟังยากขนาดไหนเนี่ยมันอยู่ง่ายอยู่ไม่ยากอยู่ง่ายด้วยคุณธรรมที่เราตั้งไว้ในจิตใจของเราด้วยปัญญาที่เห็นชัดเจนแจกแจงแตกต่างออกได้ทนได้ง่ายๆละภาษายากๆมากระทบนี่ทนได้ง่ายๆอยู่เป็นไหมล่ะอยู่เป็นทำยังไงอยู่เป็นไม่ใช่ว่าตามน้ำเขาโกงเราก็โกงตามครับนายได้ครับท่านดีครับนายสบายครับผมเหมาะสมแล้วครับท่านแล้วเราบอกว่านี่อยู่เป็นไม่ใช่นี่มันตอแหลเฉยมันโกหกไปวันๆแต่ความจริงท่านผู้ฟังอย่างที่ว่ามันยากบางทีชีวิตเรามันไม่ได้สวยหรูแต่ในความที่ว่าอยู่เป็นเนี่ยคือทำยังไงให้มันมีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ในจิตใจของเรามันไม่ยากไงท่านผู้ฟังถ้าเราทำให้ง่ายมันก็ง่ายนั่นคือทำเป็นเนี่ยไม่ยากยังไงเรียกทำเป็นตั้งสติเอาไว้ง่ายอย่างที่ว่าเราฝึกตั้งสติเราฝึกให้มีปัญญาด้วยสติปัญญาความตั้งใจอย่างดีสติปัญญาเหล่านี้จะทำให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ไม่ยากพอเราอยู่เป็นแล้วมีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วไม่ยากแล้วมีภาษาที่ทนได้ยากๆมาเราก็ทนได้ง่ายอยู่ไม่ยากแล้วทีนี้ท่านฟังลองดูพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์อย่างเงี้ยอยู่ในปราสาทราชวังโธ่เขาว่าอยู่ง่ายสบายไงแต่ว่ามันยากสำหรับท่านเพราะว่ามันมีแต่ความอึดอัดครับที่นะอยู่ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีคุณธรรมในจิตใจเนี่ยมีภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าชอบใจที่ทางอาหารการกินเล็กๆน้อยๆมันก็กลับอยู่ง่ายแต่ถ้าขับใจใช่ป่ะโอ้ยจิตใจไม่มีคุณธรรมไม่มีความอดทนไม่มีศีลไม่มีปัญญาอยู่กว้างๆสบายๆมีอาหารดีๆมันนั่นกลับอยู่ยากขับใจอยู่ยากจริงๆว่าเพราะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยเราปรับเปลี่ยนที่จิตใจของเราอย่างเดียวไม่ต้องไปแก้หรอกคนอื่นนะไม่ต้องไปแก้หรอกสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ต้องไปแก้หรอกประเทศชาติการเมืองอะไรต่างๆคือมันก็มีกระบวนการของมันไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเราก็ไปตามกระบวนการและหนึ่งในกระบวนการนั้นคือต้องรักษาจิตใจของเราถึงจะอยู่เป็นไม่ใช่ประจบสอบพออยู่เป็นเนี่ยคือให้มีคุณธรรมในจิตใจของเราอยู่เป็นแล้วงานระบบมันเป็นยังไงเราก็ไปตามนั้นโลกมันสวยงามอยู่ที่เรามองทุ่งลาเวนเดอร์ก็อยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละว่าคุณอยู่เป็นไหมรักษาให้ดีอยู่ให้เป็นทั้งฝั่งมันไม่ยากโลกนี้ ไม่มีอะไรยากถ้าจิตใจของเรามาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างง่ายไปหมดภัยมีอยู่รอบด้านมันจึงยากแต่ด้วยคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจภัยในวัฏฏะต่างๆเหล่านั้นจะทำอะไรจิตใจเราไม่ได้เราจะรอดมาลอดมามาตามช่องทางตามช่องทางที่เป็นมรรคแปดนั่นเองเรารักษามรรคแปดในจิตใจของเราทุกฝั่งมันจะดีขึ้นมาได้ในช่วงของสมการชีวิตวันนี้ก็นำเสนอเรื่องราวในชีวิตของเราว่ามันง่ายหรือมันยากมันอยู่ที่เรามองมันอยู่ที่เรามีคุณธรรมในจิตใจหรือไม่ถ้ามีไม่ยากทุกฝั่งทุกอย่างง่ายจิตใจของเรารักษาให้ดีมันก็จะดีง่ายขึ้นมาได้บางครั้งบางคราวมันก็ไม่ง่ายมันยากอยู่แต่สิ่งไหนยากแล้วเราทำได้สิ่งนั้นมีคุณค่ามากๆเลยสิ่งง่ายๆบางอย่างเราได้มาสบายๆง่ายๆมันกลับไม่เห็นคุณค่าด้วยซ้ำคุณธรรมทุกฝั่งเรารักษาให้ดีปรับจิตใจของเราให้เหมาะสมจะสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้ช่วงของสมการชีวิตก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วก็ฝากไว้ในช่วงท้ายของรายการเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงนี้เรามีการรันเซอร์เวย์ข้าพเจ้าต้องการฟีดแบ็กต้องการความเห็นต้องการข้อติชมหรือเรื่องราวที่ได้รับประโยชน์ประทับใจอย่างไรส่งมาหากันได้ไปที่เว็บไซต์ก็ได้หรือส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรมาได้ที่ตู้ปน285ตู้ปน285ปตจ.อุดรธานี 41,000 ส่งมาแล้วเราก็จะมาพูดคุยสรุปเนื้อหาของเราอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการจัดสดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตในเดือนมกราคมปี2565วันที่22ถึง24ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ฟังที่ไม่เคยแสดงออกเลยถึงเวลาแล้วได้โปรดส่งไปรษณียบัตรเปล่าๆมาก็ยังมีค่าส่งมาหากันได้ที่ปตจ.อุดรธานี 41,000 ข้าพเจ้าก็จะส่งหนังสือกลับไปให้เป็นการแสดงถึงความขอบคุณความยินดีในการติดตามรับฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร